Seuraava laulu kertoo sitten ystävästämme Einarista, jonka toinen nimi on tietenkin Juha Einari Epätoivo. Laulu on nimeltään Murheellisten laulujen maa. Syyttömänä syntymään sattui hän tämän maahan pohjoiseen ja kylmään. Jos ei ole esi-isät, juomuksessa totta kai, hankasivat vaimot, lapset jos ne kiinni sai. Perinteisen miehen kohtaan halus välttää poika tuo. En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo. Muuten juon kaun. Lumihanki kutsuu perheitä talvisin. Vaan en taudu tehdä koskaan laillaisin. Mut kun työn välityksessä sitä työtä ei saa, tälle kohtalan koura juottaa väkyä vaan. Niin kurmi on taas herää henkiin ja herrojen elkeen. Tarttuvat renkiin, kohti lauttaa, viina kauppaa. Sen miehen epätoivon ajaa, kun haava viljaa korjaa. Keskeltä kylmän mullan hyljaa, kylmä silmä tuijottaa. Kun kirves kohoaa, keskeltä kumpujen mullasta maan. Isät ylpeinä katsovat poikiaan. Tietämysviina, kirves ja perhe. Lomihanki, poliisi ja viimeinen erhe. Tämä tuhansia murheellisten laulujen maa, jonka tuhansin järvi juosta saa. Kantajainen kansa, jonka itse säädin määrä. Ei mittaa järki eikä käynti määrä. Jotta lauluissa hukkuvat elämän valttikortit. Kiinni pysyvät taivaan portit. Meillä on hirta korjusta. Ne kertovat. Kiitoksia!